Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Βρισκόμαστε στη σελίδα 48 του βιβλίου του Γέροντος Ιουλιανού. Ναι, σιγά σιγά θα ακούετε. Μέχρι να... Είμαστε στη σελίδα 48, λέω, του βιβλίου του Γέροντος Ιουλιανού και είχαμε φτάσει μέχρι την πρώτη τελευταία παράγραφο, όπου μιλήσαμε για τους κεκοιμημένους, για το γεγονός αυτό του... της προσευχής υπέρ των νεκρών, όπου ο Όσιος Ιουλιανός του δόθηκε χάρισμα από τον Θεό να προσεύχεται με πολύ πόθον και πόνον και αγάπη και θέρμη υπέρ των κεκοιμημένων αδερφών μας, που ουσιαστικά για μας είναι νεκροί, για τον Θεό δεν είναι νεκροί, για τον Θεό όλοι είναι ζωντανοί, πάντες γάρ αυτό ζώσιν, λέει η Γραφή. Οι νεκροί είναι για μας, για τον Θεό όλοι είναι ζωντανοί. Και αναμένουμε την ώρα, τη στιγμή όπου κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου οι άνθρωποι και οι κοιμημένοι θα αναστηθούν όλοι ανεξαιρέτως, θα λάβουν πάλι το σώμα τους, πνευματικόν όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση, και όλοι θα συναντήσουμε και θα ειδούμε τον Χριστόν. Ο καθένας βέβαια κατά την δική του κατάσταση, κατά την κάθαρση που έχει από την αμαρτία και από τα πάθη του. Προχωρώντας λέει ότι κοντά στη θλίψη του για τον κόσμο πήρε και το χάρισμα να διακρίνει τους ανθρώπους, αυτούς που γνώρισαν τον Θεό και όσους δεν τον γνώρισαν. Δηλαδή εδόθηκε στον Όσιο αυτή η διάκριση, αυτή η γνώση, αυτή το χάρισμα να μπορεί να καταλαβαίνει τους ανθρώπους ποιοι γνώρισαν τον Θεό και ποιοι δεν τον γνώρισαν. Θα μου πει κανείς, ας πούμε, ότι τι σημασία έχει, ξέρω εγώ, πώς θα τους καταλάβει, δηλαδή, είναι ανάγκη να τους καταλαβαίνουμε. Μπορεί να το ρωτήσεις, ξέρω εγώ, ξέρεις τον Θεό ή δεν τον ξέρεις, και να το μάθουμε. Και εξάλλου, τι μας ενδιαφέρει εμάς, παραδείγματος χάρη, είναι αν κάποιος γνωρίζει τον Θεό ή δεν τον γνωρίζει. Όμως, έναν άνθρωπο του Θεού έχει τεράστια σημασία αυτό το γεγονός, διότι και μόνο η γνώση, η σκέψη, η αίσθηση ότι έστω και ένας άνθρωπος, έναν όν αγνοεί τον Θεό, δηλαδή δεν έχει σχέση με τον Θεό, τότε αυτό βυθίζει την ψυχή του σε μεγάλη θλίψη, και αυτή η θλίψη βέβαια μεταποιείται εις προσευχή, ώστε οι πάντες όλοι ανεξαιρέτως να γνωρίσουν τη μεγάλη αγάπη του Χριστού. Διότι η ιδίωμα της αγάπης είναι να μην κρατάει ποτέ τίποτα για τον εαυτό της. Και αφού οι άγιοι κολυμπούν μέσα στη μεγάλη αγάπη του Χριστού, τότε δεν μπορούν να είναι αυτάρκεις, δεν μπορούν να πούν ότι τι ώρα εμείς είμαστε καλά, δεν μας νοιάζει για τους άλλους, σας κάνουν καλά οι άλλοι. Ποτέ κανείς άγιος δεν μπορεί να πει αυτόν τον λόγο. Και ακόμα, ξέρετε ότι σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό έχει άλλη όψη, άλλο πρόσωπο, άλλο παρουσιαστικό από τον άνθρωπο που δεν τον γνωρίζει τον Θεό. Και δεν χρειάζεται ίσως να φτάσει κανείς σε πολύ μεγάλα μέτρα και να καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά ακόμα και από τα εξωτερικά στοιχεία φαίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Θυμόμαι μια φορά στο Άγιον Όρος είχαν έρθει μερικοί καθηγητές, 5-6 καθηγητές, οι οποίοι ήταν άθιοι, έλεγαν μάλλον ότι είναι άθιοι, και μιλούσε με κάποιον μοναχόν Και ήμουνα και εγώ εκεί κοντά και παρακολουθούσα τη συζήτηση. Και ήταν ένας καλός, ενάρετος μοναχός αυτός, έμπειρος μοναχός. Οπότε διέκρινε σε μια στιγμή στα πολλά που λέγανε αυτοί και υποστήριζαν ότι δεν είναι ανάγκη να έχουμε σχέση με τον Θεό και το ένα και το άλλο. Τους ερώτησε μερικά πράγματα από την προσωπική τους ζωή, έτσι, κέρια σημεία της προσωπικής τους ζωής. Όταν οι άνθρωποι βέβαια ήσαν σε δύσκολη θέση και άρχισε να αποκαλύπτει ο καθένας, ας πούμε, τα ναυάγια τα οποία έκρυβε η ζωή του. Και ένας που ήταν κάπως πιο ειλικρινής, λέει, τέλος πάντων, λέει στους άλλους, να σταματήσουμε αυτήν την κουβέντα. Τώρα τι θέλετε και αγωνίζεστε, ας πούμε, να πείσετε τον Πάτερο ότι δεν είναι ανάγκη να έχουμε σχέση με τον Θεό και δεν είναι απαραίτητο και τα λοιπά, το ένα το άλλο. Ένα πράγμα, λέει, εγώ βλέπω μόνο. Ας κοιτάξει ο καθένας μας το πρόσωπο του στον καθρέφτη και ας κοιτάξουμε και τα πρόσωπα αυτών των μοναχών εδώ. Και αυτό μιλάει μόνο του. Και πράγματι, τότε κοίταξα και εγώ τα πρόσωπα τους και είδα πόσο άγρια πρόσωπα ήταν. Ναι, οι άνθρωποι, 30 χρονών, 32, 28 χρονών εκεί, έναν άγριο ύφος, ένα άγρια πρόσωπα, άγρια χαρακτηριστικά, τα οποία δεν δικαιολογούνταν σε τέτοια ηλικία και σε μορφωμένους ανθρώπους. Και αμέσως κοίταξε και τους πατέρες εκεί και βλέπεις αυτήν την ηλαρότητα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, η οποία διαφαίνονται πάνω στο πρόσωπο των ανθρώπων, ας πούμε, που αγαπούσαν τον Θεό και προσεύχονταν. Και λέει κανείς, και μόνον αυτό λέει πολλά πράγματα. Και δεν ξέρω αν σε εσάς το είπα αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι, αλλά καμιά φορά αστειευόμενοι βλέπαμε, ας πούμε, ένα πλήθος, ξέρω εγώ, προσκυνητών. Οπότε κάναμε και εμείς τους προφήτες, δηλαδή λέγαμε ότι από αυτούς τους 30 εδώ ποιοι έχουν έρθει άλλη φορά στο Άγιον Όρος, ποιοι εξομολογούνται. Και λέμε αυτός, 10, 15, 20. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν εξομολογηθεί, που τέλος πάντων κάπως προσήφχονται, φαίνονταν. Ήταν πολύ έντονο πάνω τους αυτό. Ήταν τεράστια δηλαδή τα σημεία, τα σημάδια, τα οποία χαρακτήριζαν την υπόστασή τους. Που δεν είναι, ας πούμε, καμιά φορά... Δεν είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Ξέρετε, ακόμα και η υποκρισία φαίνεται πολύ άσχημα. Δεν είναι θέμα υποκρισία να υποκριθεί, ξέρω εγώ, των όσιων, των ενάρετων, των ασκητικών στα μάτια των άλλων. Η υποκρισία δεν στέκει. Η υποκρισία είναι πολύ χειρότερη από την αμαρτία. Όμως υπάρχει μία χάρις, ένας αέρας, μία ατμόσφαιρα, η οποία εκχέεται από τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά έχει μία σχέση με τον Θεό. Και όχι αναγκαστικά να είναι, ας πούμε, ενάρετος. Φτάνει να αγωνίζεται, φτάνει να μετανοεί. Φτάνει να είναι άνθρωπος ο οποίος μετέχει εις τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι άνθρωπος ειρήνης. Και όπου είναι αυτός, ενεργεί σαν ένας πομπός που εκπέμπει ειρήνη. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός πάντοτε έλεγε, και ιδίως μετά την Ανάστασή του, όταν συνήντησε τους Αποστόλους, τους είπε ότι ειρήνη την εμήν δίδομη εμήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι. Δηλαδή, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, η οποία δεν είναι όπως την ειρήνη του κόσμου, αλλά είναι άλλη ειρήνη. Είναι ειρήνη υπερκόσμιος, η οποία έρχεται από τον Θεό και καλύπτει τον άνθρωπο. Και δεν εξαρτάται η ειρήνη αυτή από τα εξωτερικά γεγονότα. Μπορεί να υπάρχει πόλεμος, να υπάρχει καταστροφή, να υπάρχει, ξέρω εγώ, όλα είναι αντίθετα. Κι όμως επικρατεί ειρήνη εκεί όπου είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και όταν λέμε ειρήνη, δεν εννοούμε αναισθησία. Δηλαδή, α, δεν με νοιάζει εμένα το ότι γίνεται πόλεμος ή ότι σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν είναι αυτή η ειρήνη. Υπάρχει πάθος, υπάρχει μετοχή των πόνων. Αλλά αυτός ο πόνος είναι ένας πόνος μέσα στο φως του Θεού. Δεν είναι πόνος χωρίς ελπίδα. Δεν είναι πόνος ο οποίος οδηγεί στην απόγνωση. Αλλά είναι πόνος ο οποίος οδηγεί εις την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία συνέχεια ομιλούμε περί ειρήνης. Και βλέπετε ο Επίσκοπος μόλις μπει στην Εκκλησία, ο οποίος είναι εις τύπον Χριστού, ως ορατός τύπος Χριστού της Εκκλησίας, πριν αρχίσει να κάνουμε οτιδήποτε, ευλογεί τον λαό και δίδει την ειρήνη του Θεού και μετά ανέρχεται στο θρόνο, στα σίδη του για να ψάλει και να συνεχίσει λειτουργία. Και η Θεία Λειτουργία συχνά, πυκνά, στρέφεται ο ιερέας των λαών και ευλογεί και λέει ειρήνη πάση, ειρήνη μην, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Και συνεχώς ομιλούμε περί της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι συνέστημα, δεν είναι κατάσταση, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι στην ειρήνη μόνο. Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Και όταν λέμε ειρήνη πάση, εννοούμε ο Χριστός να είναι σε όλους σας. Αν ο Χριστός είναι μέσα μας, τότε υπάρχει ειρήνη. Αν ο Χριστός δεν είναι μέσα μας, τότε δεν έχουμε ειρήνη, έχουμε ψυχολογική κατάσταση, ας πούμε, ίσως έτσι μιας ειρήνης, αλλά αυτή εύκολα μπορεί να επηρεαστεί, εύκολα μπορεί να αλλάξει από τα εξωτερικά δεδομένα και τις δικές μας, ας πούμε, έτσι, ανθρώπινες καταβολές. Όμως η ειρήνη του Θεού είναι ανυπηρέαστος. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που εγνώρισε τον Θεό είναι άνθρωπος ειρήνης, άνθρωπος Πνεύματος Αγίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου, ο οποίος πραγματικά εκεί που είναι, εκεί που ευρίσκεται, όλα γύρω του είναι φωτεινά. Και ακόμα, ξέρετε, και άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι εξωτερικά είναι, είπαμε κι άλλη φορά, μπορεί να είναι παραμορφωμένοι, μπορεί να είναι άρρωστοι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι με προβλήματα, όμως και αυτοί οι άνθρωποι δίνουν μια αίσθηση, ας πούμε, οικειότητας, μια αίσθηση αναπαύσεως, αναπάβεσαι στον άνθρωπο του Θεού. Ποτέ δεν αισθάνεσαι δύσκολα. Και φαίνεται, είναι πολύ έντονο αυτό το πράγμα, φαίνεται σε όλες τις κινήσεις. Λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι ο δίκαιος άνθρωπος φαίνεται και από το γέλιο του και από το περπάτημά του και από τα ρούχα του και από την εμφάνισή του και από όλα. Δεν είναι επιτηδευμένα. Είναι λάθος αυτό που έγινε το κάποτε, ας πούμε, να κάνουμε επιτηδεύματα χριστιανικά δήθεν, μέχρι που βγάλανε και μόδες, χριστιανικές μόδες. Δηλαδή ότι για να είσαι χριστιανή πρέπει να έχεις, ξέρω εγώ, έναν κότσο στο κεφάλι σου, αυτές τις κλάτσες να φοράς, αυτό τις φούσες να φοράς, εκείνα τα παπούτσια να φοράς, ξέρω, τέτοια μαντήλια να χρησιμοποιάς, τέτοια παντελόνια, δηλαδή καλούπια. Δεν είναι καλούπια. Τα καλούπια είναι για αυτούς που δεν έχουν εσωτερικό περιεχόμενο. Είναι άλλα τα μέτρα του ανθρώπου που αγωνίζεται και άλλα τα μέτρα του ανθρώπου που θέλει να κάνει εξωτερικές βιτρίνες. Και οι βιτρίνες βέβαια έρχεται ώρα που καταραίουν, δεν μπορούν να σταθούν. Έτσι λοιπόν προχωράει κανείς και όσο πλησιάζει τον Χριστό, όσο πλησιάζει την Εκκλησία, όλα γύρω του γίνονται φωτεινά και αυτό σκορπά ειρήνη και στο πρόσωπό του και στην παρουσία του και σε όλα του. Και θυμάμαι κάποτε έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος ότι μίλησε σε κάποιες κοπέλες εκεί που είχε πάει σε ένα μοναστήρι έξω και τους είπε ότι τα καλύτερα καλλιντικά για τις κοπέλες είναι η προσευχή, η νηστεία και η αγρυπνία. Και έλεγε ότι αυτά αν τα κάνετε θα γίνετε όμορφες, θα είσαστε, ας πούμε, θα λάμπετε, δεν θα χρειάζεται να βάζετε εποχές για να, ας πούμε, αλλάξει το πρόσωπό σας, διότι αυτά τα πνευματικά καλλιντικά θα σας δώσουν και ομορφιά και χάρη και σύνεση και όλα όσα σας χρειάζονται. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω και λέει εδώ ο Γέροντας ότι δεν μπορούσε να υποφέρει στη σκέψη του πως άνθρωποι θα βασανίζονται αιωνίως στο σκότος των εξώτερων, εννοεί βέβαια το χωρισμό των αιώνιων από τον Θεό. Θυμόμαστε τη συνομιλία του με ένα ερημίτη, ο οποίος έλεγε «Ο Θεός θα τιμωρήσει όλους τους άθεους, θα καίγονται στο πίστο αιώνιον». Προφανώς η ιδέα πως οι άθεοι θα ετιμωρούνται στο αιώνιο πυρ του προκαλούσε ευχαρίστηση. Κατά το ψαλμικό «Εφρανθίσετε δίκαιος όταν είδε εκδίκηση». Με ολοφάνερη συγκίνηση ο γέροντας απάντησε «Πες μου όμως, σε παρακαλώ, εάν σε βάλω στον παράδεισο και δεις από εκεί πως κάποιος καίγεται στις φλόγες του Άδου, θα μπορούσες τάχα να έχεις ανάπαυση? Μα τι να κάνεις, αυτοί ήδη φταίνε», λέγε εκείνος. Και τότε ο γέροντας είπε με θλιμμένο βλέμμα «Η αγάπη δεν μπορεί να το υποφέρει, πρέπει να προσευχόμαστε για όλους». Και πράγματι αυτός προσευχόταν για όλους. Αναφέρει αυτή τη συνομιλία με εκείνον τον ερημίτη, ο οποίος ερημίτης εκινήτω εις τα επίπεδα της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν είχε υπερβεί τον νόμο των ανθρώπινων, δεν είχε υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα και να καταλάβει πώς ο Θεός βλέπει τον κόσμο και οι γνώσεις, ας πούμε, των αθέων. Βέβαια, να σας πω ότι τότε που έγινε αυτό, ο ερημίτης ήταν Ρώσος, βέβαια, και στη Ρωσία ήταν τότε η έναρξη του κομμουνισμού, που στη Ρωσία έσφαζαν τους χριστιανούς, τους ιερείς, τους μοναχούς, τον ένα μετά τον άλλο, και έτσι στους Ρώσους μοναχούς του Αγίου Όρους υπήρχε αυτή η μεγάλη θλίψη της επικρατήσεως του αθεϊσμού στη Ρωσία και της φαινομενικής καταρρεύσεως της Εκκλησίας, των διωγμών, των φοβερών διωγμών που υπέστησαν οι αδερφοί μας οι Ρώσοι εκεί, που, όπως σας είπα και άλλη φορά, μόνο στα 70 χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος υπάρχουν επίσημα μαρτυρολόγια στην Εκκλησία της Ελλάδος ότι μαρτύρησαν 21 εκατομμύρια χριστιανοί, από τους οποίους 11.000 κληρικοί. 11.000 κληρικοί, 3.000 μοναχές και 2.000-3.000 επίσκοποι κτλ. Και πράγματι μπορεί να πει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι υπέφεραν πρωτοχριστιανικούς διωγμούς, φοβερά μαρτύρια, πάρα πολύ μαρτύρια, μέχρι την τελευταία ώρα που κατέρευσε ο κομμουνισμός, και ίσως ακόμα και μέχρι τώρα, ας πούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πολύ ρόδινα τα πράγματα, αλλά είναι γεγονός, χωρίς, βέβαια, δεν είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα θεολογικό, το ότι, ας πούμε, η αθεία πραγματικά εκτίμησε με λύσα την Εκκλησία στους χώρους αυτούς. Μπορεί κανείς να διηγείται ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια ολόκληρα τέτοιες καταστάσεις πραγματικά απίστευτες, το τι γινόταν στη Ρωσία σε αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει περί Χριστού, κανείς δεν τολμούσε να ομολογήσει την πίστη στον Χριστό. Και γιατί να πάμε στη Ρωσία, πριν 4-5 χρόνια στην Αλβανία. Μόνο αν έκανες το σταυρό σου, αμέσως πήγαινες φυλακή, χανόσουν, ούτε σε έβλεπε κανείς πλέον. Και μόνο το σταυρό. Ξέρετε, στη Ρωσία, στην Αλβανία, ένα Μητροπολίτη, ένα επίσκοπο στο Αργυρόγαστρο, τον έθαψαν ζωντανό οι Αλβανοί και τον εκάλυψαν ολόκληρο. Και πριν λίγο καιρό βρήκαν τα λείψανά του. Και μερικοί ιερείς, τους οποίους απεσχημάτισαν όλους τους ιερείς αναγκαστικά, κατέστρεψαν όλες τις εκκλησίες, και ένας ιερέας Γεροντάκη, το οποίο συνήθισα εγώ στην Κωνσταντινούπολη, μας έλεγε εκεί στον Πατριάρχη, είμαστε και εμείς, διηγόταν πώς λειτουργούσε το βράδυ στο στάβλο του σπιτιού του μαζί με την πρεσβυτέρα του και τα δύο του παιδιά. Και αυτό λειτουργούσε χωρίς να, μέσα στο στάβλο, χωρίς να κανείς άλλος να καταλαβαίνει. Δεν είχαν εμπιστοσύνη ούτε στα παιδιά τους, ούτε σε κανένα οι άνθρωποι. Και πέρασαν πολύ δύσκολες ώρες και μέρες. Λοιπόν, σε αυτήν την κατάσταση της σκληρής αντιπαραθέσεως του αθεϊσμού με την Εκκλησία διεξήχθηκε αυτός ο διάλογος. Και αυτόν είναι τόσο έντονη η επιθυμία του ερημίτου να καίγονται οι άθεοι στις φλόγες του Άδου. Όμως ο γέροντας Σιλουανός, ο Άγιος Σιλουανός, ο οποίος πραγματικά ομοίασε με τον Θεό στην καρδία του, υπερεύει τα ανθρώπινα μέτρα, το απάντησε ότι δεν μπορεί η αγάπη να υποφέρει το χωρισμό των άλλων από τον Θεό. Ένας φοβερός λόγος του Αβά Ισαάκ λέει ότι ομιλά για μια κατάσταση πνευματική που ονομάζεται καύσης καρδίας. Δηλαδή τι σημαίνει, λέει, να καίγεται η καρδιά σου από αγάπη, και λέει, απαντά ότι σημαίνει να καίγεται η καρδιά σου από αγάπη για τους ανθρώπους, για τη χτίση, για τα ερπετά, για τα φαρμακερά, ας πούμε, ζώα, για τα φωνικά ζώα και ακόμα και για τους δαίμονες. Οι Άγιοι δηλαδή έφτασαν στο σημείο να θλίβονται, να κλαίνε, να λυπούνται, να οδύρονται, αισθανόμενοι ότι οι δαίμονες θα χωριστούν αιώνια από τον Θεό, ως όντα, ως υπάρξεις και αυτές οι οποίες δεν θα έχουν την κοινωνία με τον Θεό, διότι αρνήθηκαν τον Θεό. Φανταστείτε λοιπόν εάν ο άνθρωπος, ο οποίος όσον τέλειος καν είναι, είναι ατελής, έχει τέτοια πληρότητα αγάπης που δεν μπορεί ακόμα ούτε τις δαίμονες να σκεφτεί ότι θα χωριστούν από τον Θεό, πόσο μάλλον δηλαδή ο τέλειος Θεός θέλει και ποθεί και εργάζεται την σωτηρία κάθε ανθρώπου. Και πόσο κανείς από μας δεν μπορεί να αφισβητήσει την αγάπη του Θεού σε αυτόν. Γι' αυτό ξέρετε, η πιο μεγάλη αμαρτία που θεωρείται είναι η απελπισία, η απόγνωση. Η απόγνωση είναι η αμαρτία που τρόποντινά αφαιρεί από τον Θεό το δικαίωμα της σωτηρίας μας. Σαν να λέμε του Θεού ότι δεν μπορείς να με σώσεις. Είμαι τόσο αμαρτωλός, τόσο εμπαθής, έχω πέσει σε τέτοια δυσκολία που εσύ δεν μπορείς να με σώσεις πλέον. Γι' αυτό απελπίστηκα, είμαι σε απόγνωση. Αυτό είναι και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Που λέει ο Χριστός ότι οποιαδήποτε αμαρτία κάνει ο άνθρωπος συγχωρείται, η αμαρτία, η βλασφημία όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Δηλαδή, εννοεί όχι πως δεν τη συγχωρεί ο Θεός, εννοεί ότι φτάνει ο άνθρωπος σε τέτοια κατάσταση που εμποδίζει τον Θεό πλέον να ενεργήσει πάνω του. Διότι κόβει στον Θεό την είσοδο μέσα του. Δεν αφήνει τον Θεό να ενεργήσει. Και έτσι πέφτει στον Άδη, στο βάθος αυτό της απογνώσεως, που εκεί πραγματικά είναι κόλασης. Αυτή είναι η ουσία της κολάσεως, η απόγνωσης, η απελπισία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι πατέρες δεν φοβήθηκαν τις αμαρτίες, ξέρετε. Τις αμαρτίες, όσο μεγάλες αμαρτίες και να ήταν, δεν τις φοβήθηκαν. Και τους φόνους και τους σαρκικά αμαρτήματα και τα πάντα, όλα. Δεν εμίλησαν βέβαια για αυτά ως φοβερά αμαρτήματα, αλλά δεν έδωσαν σε αυτά τόση μεγάλη έκταση. Εκείνο το οποίο τρόμαξαν και δεν ήθελαν από δίνει λόγο, ήταν πραγματικά η απόγνωση. Η απόγνωση ομοιάζει με ένα ξύφος, με ένα σπαθί, το οποίο κόβει το κεφάλι του άλλου ανθρώπου. Εάν η αμαρτία, ας πούμε, μας κόβει ένα δάχτυλο, μας κόβει ένα πόδι, μας κόβει ένα χέρι, ζούμε. Αλλά η απελπισία κόβει το κεφάλι μας. Και αν κοπεί το κεφάλι, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό να ξέρετε ότι οτιδήποτε κι αν σας συμβεί, σε οποιανδήποτε αμαρτία και αν πέσουμε, όσες φορές και αν την επαναλάβουμε, εκατομμύρια φορές. Εκατομμύρια, φανταστείτε, είναι ένα αστρονομικό αριθμό που δεν μπορεί να το συλλάβει ούτε το πιο μεγάλο κομπιούτερ. Να επαναλαμβάνεται στον αστρονομικό αριθμό κατά δευτερόλεπτο η αμαρτία εκείνη σε όλα τα χρόνια της ζωής μας, δεν μπορεί να καλύψει η αμαρτία αυτή το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι αδύνατον να νικήσει ποτέ η αμαρτία την αγάπη του Θεού. Διότι ακριβώς Χριστός απέθανε υπέρ ημών, όχι άνθρωπος. Ο Θεός, ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας και αυτός ο τέλειος Θεός τελείως εξεπλήρωσε και κάλυψε την σωτηρία μας. Λέει κάποτε σε μια βιογραφία. Παιδιά, θέλετε πάτε λίγο πιο κάτω, γιατί θα μπερδευτώ σε λίγο. Εντάξει. Λέει κάποτε σε μια βιογραφία ενός Αποστόλου, του Αποστόλου Κάρπου, ότι αυτός βρισκόταν στη Ρώμη και έδιδασκε το Ευαγγέλιο. Και υπήρχε κάποιος αιρετικός, φοβερός αιρετικός εκεί, μάγος φοβερός, ο οποίος διέστρεφε το Ευαγγέλιο. Και είχε τέτοια ρητορία, τα φιλόσοφος, όπως συνήθως αυτοί όλοι οι μάγοι αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα έχουν φιλοσοφικό μυαλό, φιλόσοφος, ρήτορας, έξυπνος, κοσμικά στοιχεία αρκετά, και διέστρεφε το Ευαγγέλιο και παρουσίαζε τον Χριστό ότι συνεργούσε με τις θεωρίες του. Και έπιανε τους χριστιανούς από τον Απόστολο και τους έπαιρνε μαζί του. Σε σημείο ώστε σχεδόν διαλύθηκε η Εκκλησία. Και οι πιστοί χριστιανοί, ως απλοί άνθρωποι που ήταν και με τα μέσα της εποχής, ακολουθούσαν τον μάγο, τον φιλόσοφο, και απεστράφησαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και τότε ο Απόστολος Κάρπος ήταν πάρα πολύ θλιμμένος, βλέποντας το μεγάλο κακό που γίνεται, και προσεύχεται στον Χριστό να δώσει μια λύση σε αυτό, να μην καταστραφεί η Εκκλησία και να χάνονται ψυχές των ανθρώπων. Και είδε ένα όραμα στην προσευχή του, ότι ήταν ένας φοβερός τόπος και ένα βάραθρο, ένας γκρεμός, και από τον γκρεμό ανέβαιναν να πάμε οι φλόγες του Άδου, της Κολάσεως, έτσι, σε εικόνες, ανθρωπομορφικά. Και στο χείλος του κρεμού εστεκόταν αυτός ο αιρετικός ο μάγος, και γίνεται ο σεισμός μεγάλος, ο οποίος έσχιε τον χώρο, και ανά πάσα στιγμή αυτός εισήτω να πέσει μέσα στις φλόγες. Και ο Απόστολος στέκεται σε ένα σταθερό τόπο και παρακολουθούσε το γεγονός. Οπότε, σε μια στιγμή που ήταν έτοιμο να πέσει εκείνος μέσα στις φλόγες, να καταστραφεί, να καεί, είπε, μακάρι να πέσει, ας πούμε, να γλιτώσει η Εκκλησία από αυτόν τον άνθρωπο. Εχάρηκε τρόπον να ότι ήρθε την καταστροφή του, διότι έβλεπε ότι με αυτόν τον τρόπο ελευθερωνόταν η Εκκλησία από τον μεγάλο κίνδυνο που απειλεί τον. Και μόλις εχάρηκε έτσι και εξεφράστηκε, είδε τον Χριστό πάνω στο σταυρό απέναντί του και του λέει, κάρπε, εγώ γι' αυτόν είμαι έτοιμο να ξανασταυρωθώ. Εσέναν όμως, ο οποίος σκέφτηκε έτσι, θα σε πετάξω εδώ μέσα. Θα βγάλω τον μάγον και θα σε ρίξω εσένα, διότι δεν σκέφτηκες όπως εγώ σκέφτομαι. Δηλαδή βλέπετε ότι ο Θεός έχει άλλα μέτρα, άλλο μυαλό, άλλα μάτια, άλλον τρόπο σκέψης από τον δικό μας. Ενώ εμείς παραδείγματος χάρη λέμε να φύγει, να γλιτώσουμε, να ησυχάσουμε, ο Α, Β, ο Τάδη, ξέρω εγώ, που βλάπτει, που κάνει. Ο Θεός όμως δεν σκέφτεται έτσι. Βλέπει δηλαδή την αιώνια σωτηρία εκάστου ανθρώπου. Εκάστου ανθρώπου. Και κανείς ουσιαστικά δεν αδικείται. Μην νομίζετε, κανείς δεν αδικείται. Ούτε από τους μάγους, ούτε από τους αιρετικούς. Εμείς αδικούμε τον εαυτό μας. Όμως πρέπει και εμείς να μάθουμε να αποκτήσουμε αυτήν την καρδία του Χριστού. Εάν αποκτηθεί μέσα μας έστω και ίχνος από αυτήν τη γεύση της ποιότητας της καρδίας του Κυρίου, τότε όλα γύρω μας θα αλλάξουν και εμείς θα μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά, και πράγματα και αμαρτήματα και καταστάσεις και άνθρωποι και γεγονότα τα οποία μας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση και μας κάνουν να αγαναχτούμε τρόπο να δυσανασχετούμε, να μην μπορούμε να συνεχίσουμε, μετά θα ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά όλα και θα παρακαλούμε να μας δώσει ο Θεός υπομονή να αντέξουμε, προκειμένου να βοηθηθούν αιώνια και περισσότερο οι αδελφοί μας. Και ομιλεί σαν ένα τρόπο εδώ, σαν μια έκφραση αυτής της αγάπης, την προσευχή. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την προσευχή, αλλά πάντοτε θα το λέμε, διότι η προσευχή είναι η μεγαλύτερη ενέργεια που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Όταν προσεύχεσαι για τον άλλον άνθρωπο, φαίνεις πιο πολλά αποτελέσματα από όταν μιλάς μαζί του, από όταν τον ταΐζεις, από όταν τον ποτίζεις, από όταν τον μαζεύεις, ξέρω εγώ, του κάνεις όλα τα άλλα τα πράγματα. Βέβαια χρειάζονται και τα υλικά, χρειάζονται και η συμπαράσταση, η ανθρώπινη, οπωσδήποτε, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτή. Είναι εντολή του Χριστού, όμως, εάν γίνονται οι ενέργειες μας χωρίς προσευχή, τότε να ξέρετε ότι δεν καρποφορούν ή καρποφορούν πολύ ελάχιστο, πάρα πολύ ελάχιστο. Εάν όμως γίνονται με προσευχή, τότε οπωσδήποτε φέρνουν μεγάλο αποτέλεσμα. Σας είπα και πέρσι, νομίζω, ένα γεγονός που συνέβηκε στην Αθήνα, θα σας το ξαναπώ και φέτος, γιατί μπορεί μερικοί να μην το έχουν ακούσει. Αυτό μας το είπε άνθρωποι που το ξέρουν και ξέρω και εγώ τα πρόσωπα. Υπήρχε στην Αθήνα, σε κάποια γειτονιά, μια οικογένεια η οποία είχε προσχωρήσει στους χιλιαστές, έγιναν μάρτυρες του Ιεχωβά. Πήγε κάποιος μεγάλος θεολόγος, πολύ δεινός θεολόγος, από τους καλύτερους θεολόγους της Ελλάδας, ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος στο να στυλιτεύει και να αποστομώνει και να φανερώνει τις πλάνες και τις αιρέσεις των χιλιαστών. Και πήγε στην οικογένεια αυτή, επανειλημμένος, εμίλησε, αφαιρε αποδείξεις από την γραφή, από τα πάντα, δηλαδή όλα τα λογικά επιχειρήματα, όλα τα θεολογικά επιχειρήματα τα έφερε, αποστόμασε όλους όσοι ήταν μπροστά, αλλά δεν μπόρεσε να φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή ενώ τους σύντριψε κατά κράτος, όμως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν. Δεν επέστρεφαν στην Εκκλησία, παρέμειναν πεισματικά μέσα στην αίρεση. Εκεί ήταν μια γριούλα στη γειτονιά αυτή, η οποία πουλούσε αυγά. Εκεί στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα λαϊκές αγορές που πάει ο κόσμος σε πολλά διάφορα πράγματα. Αυτή η καημένη έφερνε αυγά από το χωριό της και είχε και λίγες κότες και έπαιρνε το καράθι, πήγαινε και πουλούσε τα αυγά. Πολύ ευσεβής γυναίκα αυτή. Του λέει του θεολόγου, έκαμε τίποτα, έφυγαν οι άνθρωποι από την αίρεση. Λέει τίποτα, δεν πείθονται. Αγύριστη. Λέει, θα δοκιμάσω κι εγώ. Λέει, γέλασε αυτό. Τι να κάνεις εσύ, ας πούμε, τι να της πεις. Εδώ κάναμε την Αγία Γραφή σκόνη και δεν μπορέσαμε να την πείσουμε. Θα δοκιμάσω κι εγώ. Και αυτή η καημένη άρχισε τότε να προσεύχεται, έκανε τριήμερο νηστεία. Δεν, ούτε έφαγε, ούτε νερό ήπια, ούτε έφαγε τίποτα. Κάνε νηστείες, αγρυπνία, προσευχή. Και πήγε δηλαδή με πολύ προσευχή και πήγε και τους εμίλησε. Δεν ξέρω ακριβώς τι τους είπα, αλλά τι να πει μια γρούλα αγράμματη, απλή γυναίκα. Και οι άνθρωποι αυτοί επέστρεψαν στην Εκκλησία όλοι, όλη η οικογένεια. Δηλαδή η προσευχή έκαμε την απλή γυναίκα πιο ισχυρή από τον άνθρωπο, τον θεολόγο, ο οποίος είχε όλα τα κοσμικά προτερήματα. Εξάλλου μην ξεχνούμε ότι και 12 Απόστολοι πλήρης Πνεύματος Αγίου μετέστρεψαν την οικουμένη ολόκληρη στο Ευαγγέλιο. Σήμερα χιλιάδες από μας κληρικοί μοναχοί, επίσκοποι, χριστιανοί, λαϊκοί, κοσμικοί μοναχοί, τα πάντα ξέρω, χιλιάδες με το αβίας, αν κάνουμε ένα, αν κάνουμε τον εαυτό μας, ξέρω εγώ. Γιατί, διότι πάμε ανθρώπινα, πάμε να πείσουμε τον άλλο με τα επιχειρήματα μας, πάμε να τον πείσουμε με τα λόγια μας, πάμε να τον πείσουμε με αποδείξεις, με αντιπαραθέσεις, με χίλιες δυο επινοήσεις. Δεν πάμε να τον πείσουμε με την προσευχή. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει μια πνευματική ασθένεια, είναι η ασθένεια της απιστίας. Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ο ενεργώντα πάντα εν πάση. Εάν αυτός δεν ενεργήσει, δεν γίνεται τίποτα. Και αν αυτός ενεργήσει, καταργούνται όλα τα ανθρώπινα. Έτσι λοιπόν, να το ξέρετε ότι η μεγαλύτερη δράση, η μεγαλύτερη ενέργεια, η μεγαλύτερη πράξη είναι η προσευχή. Και όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμή μεγίστη πράξη απραξία. Σε μένα λέει, η μεγαλύτερη πράξη, η μεγίστη πράξη είναι η απραξία. Η απραξία της προσευχής δηλαδή. Ότι σταματώ την πράξη και ασχολούμαι με την προσευχή. Και θα δείτε ότι η προσευχή έχει τεράστια αποτελέσματα. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην πνευματική ζωή και φτάσει στο μέτρο αυτό του πνευματικού ανθρώπου που υπερβαίνει πλέον τη δική του ανθρώπινη κατάσταση, τότε ποτέ δεν αισθάνεται μόνος, ποτέ δεν αισθάνεται άτομον, γίνεται πρόσωπον, κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο, βρίσκει την υπόστασή του στον άλλον. Έτσι για αυτόν τον λόγο εδώ λέει ότι ήταν πλέον παράξενο για αυτό να προσεύχεται μόνο για τον εαυτόν του. Δεν μπορούσε ο Όσιος να προσεύχεται μόνο για τον εαυτόν του. Θα μου πεις τώρα ότι εμείς τι κάνουμε. Βέβαια αυτό είναι ένα μέτρο μεγάλο. Έτσι έφτασε εδώ μετά από χρόνια. Δεν έφτασε εδώ σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα. Δεν έφτασε εδώ παρακολουθώντας ομιλίες Όσιος Σιλουανός. Έφτασε εδώ ασκητεύοντας, προσευχόμενος, αγωνιζόμενος, υπερανθρώπος. Στην αρχή όμως της πνευματικής ζωής είναι γεγονός ότι πρέπει ο άνθρωπος τρόποντινά να κλείσει λίγο τις εξόδους του προς τα γύρω και να ασχοληθεί με τον εαυτόν του. Είναι κάτι που είναι μέσα στο πρόγραμμα της πνευματικής αγωγής για να μπορέσει να ακριβώς να συνειδητοποιήσει, να καταλάβει την προσωπική του ασθένεια. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ξεγελιόμαστε και ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα πράγματα. Τρέχουμε εδώ, τρέχουμε εκεί, τρέχουμε αλλού, πάμε, ερχόμαστε κτλ. Και σε όλα αυτά ξεχνάμε τον εαυτό μας. Ξεχνάμε να κάνουμε πνευματική εργασία μέσα μας. Και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα των άλλων, να βοηθήσουμε τους άλλους, να σώσουμε τους άλλους, και κάπου ξεχάσαμε ότι μα εμείς είμαστε πνιγμένοι μέσα στα πάθη. Πού πάεις, πώς τρέχεις έτσι? Βέβαια, οπωσδήποτε θα βοηθήσουμε τους αδελφούς μας, θα τρέξουμε, αλλά θέλει ένα μέτρο, ένα μέτρο, διότι αν δεν βάλουμε ένα μέτρο, τότε κάπου θα πνιγούμε κι εμείς, θα χαθούμε. Λέει πάλι ο Αββάς Ισαάκ, ότι στον πνιγόμενο στον ποταμό δώσε τη ράβδο σου και όχι το χέρι σου. Δηλαδή, σε κάπου που πνίγεται στο ποτάμι, άπλωσε το μπαστούνι σου, το ραβδί σου, ώστε αν δεν μπορέσεις να τον βγάλεις έξω, τουλάχιστον αφήνεις το ραβδί και πνίγεται μόνο εκείνος. Διαφορετικά, αν σε πιάσει εσένα, θα σε πάρει και εσένα να σε πνίξει. Δεν μπορεί να σταθείς. Και αυτό το λέμε για μερικούς ανθρώπους από εμάς που ενεργούμε με μια επιπολαιότητα πολλές φορές και εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κινδύνους, πνευματικούς κινδύνους, που πάμε να βοηθήσουμε άλλους. Ξέρετε ότι είδα περιπτώσεις ανθρώπους που έπεσαν σε σαρκικά αμαρτήματα διότι πήγαν να βοηθήσουν άλλους. Πάει τρόπο να βοηθήσει, ξέρω εγώ, ένας της συνάδελφών του ή των συνάδελφών της να μπει στην εκκλησία. Και λέγοντας του περί Χριστού και περί πνευματικών θεμάτων, καταλήγουν αλλού, καταλήγουν σε αμαρτία, καταλήγουν σε άνομη σχέση, καταλήγουν, ξέρω εγώ, σε διάφορα άλλα πράγματα. Μολύνουν τη διάνοιά τους με χίλια δυο άλλα πράγματα, δεν έχουν την δύναμη να κρατηθούν. Και πέφτουμε δηλαδή σε λάθη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να κανείς να έχει γνώση του εαυτού του, γνώση των δυνάμεών του, να μην προχωρεί πέρα από εκεί που μπορεί, διότι θα καταποντιστεί μετά, ή να τρέχει όλη μέρα όπως κάνουν καμιά φορά κυρίως μερικές γυναίκες, από καλή διάθεση, από καλή διάθεση, όχι από κακία, από καλή διάθεση, τρέχουν δεξιά αριστερά στο ένα σπίτι, στο άλλο σπίτι, να βοηθήσουν, να κάνουν, να τα φτιάξουν, και τι κάνουν στο τέλος? Αμελούν την οικογένειά τους, αμελούν τον σύζυγό τους, αμελούν τα παιδιά τους και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή, προκειμένου να σώσουν δίθεν άλλους. Ενώ κανείς πρέπει να έχει μια ιεραρχία. Δηλαδή, ποια είναι η ιεραρχία? Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ηγούμενος στο Μαχαιρά. Εάν αρχίσω να έρχομαι κάθε μέρα στη Λευκοσία εδώ και να σας κάνω ομιλίες, μπορεί, ξέρω εγώ, να σας σώσω όλους, υποτίθεται, αλλά θα καταστρέψω το μοναστήρι μου. Και ο λόγος του Θεού θα μου πει ότι, κοίταξε, πάτερ μου, εσύ δεν σε έβαλε κανένας μες στη Λευκοσία να κάνεις ομιλίες. Το έργο σου είναι, είσαι μοναχός, είσαι ηγούμενος εκεί, πρώτη ευθύνη το μοναστήρι, τους 5-6 ανθρώπους που ήρθαν εκεί να γίνουν μοναχοί, τον εαυτό σου μοναχών. Εάν περισσεύσει κάτι από αυτό και μπορείς έντινη μέτρο, δώσε και στους αδερφούς σου έξω. Αλλά είναι λάθος, πνευματικό λάθος, να αντιστρέψεις τους όρους. Λοιπόν, και μια οικογένεια, μια σύζυγος, πρώτη της μέρημνα είναι να σώσει τον άντρα της, όχι τις γειτόνισσές της, τον άντρα της πρώτα. Μετά τα παιδιά της, όχι, ξέρω εγώ, τους άλλους. Μετά από τα παιδιά της, τους στενούς συγγενείς της, και ένα και έτσι πάμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ μια σύζυγο η οποία ασχολείται με το να λύσει τα προβλήματα, ξέρω εγώ, οικογενειών που πάσχουν και μέσα στο σπίτι τα έκανε όλα άνω κάτω, που λέμε στην Κύπρο. Δεν θέλει ο Θεός αυτή την εργασία. Τακτοποιήσει το σπίτι σου, τακτοποιήσει τον άνδρα σου, εσύ τακτοποιήσει την γυναίκα σου, ας πούμε. Αυτό είναι αυτό που θέλει ο Θεός πρώτα από σένα. Εάν το κάνεις αυτό και δεν κάνεις το άλλο, δεν σου ζητά λόγο ο Θεός. Θα πεις ότι αυτό εδώ είναι ο κύκλος ο δικός μου, μέχρι εδώ έφτασα. Ή τουλάχιστον να πεις, έκαμε ό,τι μπορούσα, δεν επιδέχεται, δεν δέχεται άλλο, δεν πάει άλλο, δεν ακούει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Αλλά όχι να μας πιάνει αυτή η μανία της ιεραποστολής δήθεν και τελικά κάνει ζημιά και μας αποδεικνύει ανθρώπους επιπόλαιους πνευματικά, όχι σόφρονες ανθρώπους. Ξέρω περιπτώσεις που σχεδόν διαλύθηκαν οικογένειες εν ονόματι δήθεν της Εκκλησίας. εν ονόματι δίν της πνευματικής ζωής. Γιατί ξέρω εγώ αποφάσισε η σύζυγος να ζήσει, ξέρω εγώ, μια ζωή πνευματικότερη δήθεν, καταδίκασε τον άνδρα της σε ένα σωρό πειρασμούς, σε ένα σωρό γονγκισμούς, σε ένα σωρό περιπέτειες, καταδίκασε τα παιδιά της, ας πούμε, να γονγκίζουν συνέχεια, να δυσανασχετούν συνέχεια, να μην τη βρίσκουν σπίτι και εκεί να τρέχει εδώ εκεί και στις εκκλησίες ακόμα να τρέχει και να μην υπολογίζει, να μην έχει διάκριση τι πάει να κάνει. Δεν είναι πράγματα σωστά αυτά. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η αγάπη θέλει διάκριση για αυτόν τον αρετόν πασομίζον η διάκριση και μίσον και της αγάπης ακόμα. Θα απλώσεις μέχρι εκεί που μπορείς. Θα μπεις στη φωτιά μέχρι εκεί που δεν καίγεσαι. Θα σώσεις τον πνιγμένο μέχρι εκεί που δεν πνίγεσαι εσύ. Μόνον ο Άγιος, ο τέλειος, ο απαθής μπορεί να πέσει στη φωτιά και να μην καεί προκειμένου να σώσει τον άλλο. Εμείς είμαστε αδύνατοι. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μπαίνουμε μέσα στις φωτιές. Θα καούμε μόνοι μας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε, αδελφοί μου. Μην κάνετε πολύ τους δασκάλους, διότι θα έχετε περισσότερο ενοχή. Έτσι, ας αρχίζουμε λοιπόν καθένας από το δίπλα μας, από τον άνθρωπο που είναι αμέσως κοντά μας, με μια ιεραρχία, να είμαστε προσγειωμένοι, σωστοί, να γύρω μας να σκορπούμε την ειρήνη και την χάρη και την ευχαρίστηση, όχι τους γονγκισμούς και τα παράπονα και τις ανασχετίσεις, ας πούμε, που καμιά φορά φτάνουν οι άνθρωποι και στο εξομολογητάριο ακόμα και λένε, μα τι θα κάνω με τη γυναίκα μου, τι θα κάνω με τον άντρα μου. Υπερβολές. Δεν μαζεύεται σπίτι. Δεν έρχεται σπίτι. Ξέρω εγώ, συνέχεια τρέχει εδώ, εκεί, παντού. Όλους τους κοιτάει, την οικογένεια δεν την κοιτάει. Το θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει με αυτό ότι θα σηκώσουμε τώρα σημαία και θα αφήνουμε ο ένας τον άλλο να πάει εκκλησία ή να κοιτάξει και έναν άλλο άνθρωπο. Δεν είναι αυτές τις κεντρικές υπερβολές, ας πούμε, που θέλει να το βιδώσει τον άντρα τη σπίτι, να μην βγει εκείνος πάρα και έξω, ή ξέρω εγώ, άντρα στη γυναίκα του. Ένα μέτρο και στη μια πλευρά και στην άλλη. Αυτή λοιπόν η αγάπη, η τελή αγάπη, οδηγεί τον άνθρωπο πραγματικά να θυσιαστεί για τον άλλον, όταν όμως είναι έτοιμος. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν το μέτρο αναλύεται, διαλύεται η ψυχή του ανθρώπου εις προσευχήν υπερόλου του κόσμου, διότι έχει την αίσθηση πραγματικά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν κοινωνία με τον Θεό, θα στερηθούν της αγάπης του Χριστού. Λέει λοιπόν ότι η ψυχή του έλειωνε στη σκέψη πως πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς να ξέρουν τον Θεό και την αγάπη του και προσευχόταν εκτενώς να γνωρίσουν όλοι τον Θεό με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πεις ότι είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Είναι ουτοπία? Μπορεί για τα δεδομένα τα δικά μας να είναι ουτοπία. Όμως, παρά τα αυτά, ενώ λογικά δεν θα γίνει ίσως ποτέ, πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα απορρίψουν τον Θεό, όμως για τον άνθρωπο του Θεού, για τον Θεό, δεν σημαίνει αυτό ότι κόβει την δύναμη της προσευχής. Και ο Θεός ενεργεί με απόλυτον και άπειρον και παντοδύναμον τρόπον για τη σωτηρία κάθε ανθρώπου, έστω και αν ξέρει ο Θεός ότι δεν πρόκειται να σωθεί αυτός. Το ξέρει ο Θεός ότι δεν θα σωθεί. Αλλά όμως, παρόλο που το ξέρει, ας πούμε έτσι, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο Θεός. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του δηλαδή, ο Θεός, και να πάψει να αγαπά το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Και γι' αυτόν η αγάπη θα κάνει τα πάντα, έστω και αν το αποτέλεσμα είναι γνωστό εκ των προτέρων. Το ίδιο κάνουν και οι Άγιοι. Κάνουν τα πάντα, προσεύχονται με όλη τους τη δύναμη, έστω και αν γνωρίζουν ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα πρακτικό τουλάχιστον σε αυτήν τη γη, σε αυτήν τη ζωή. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να προχωρήσουμε? Ναι, κυρία Ξενιά. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Όταν λέμε προσευχόμαστε για τον κόσμο ή για άλλους ανθρώπους, επί πρακτικού επίπεδου, σε πρακτική μορφή, σημαίνει ότι αφιερώνουμε λίγο χρόνο και λίγο από την προσευχή μας, έστω ακόμα και με λίγα λόγια, αλλά με πόνο ψυχής όσο μπορούμε, παρακαλώντας τον Θεό να ελεήσει, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είτε αυτοί είναι και κοιμημένοι, είτε είναι ζώντες, είτε είναι ασθενείς, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Εάν έχουμε να προσευχηθούμε για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, θα προσευχόμαστε πάντοτε χωρίς να υποδεικνύουμε εμείς τον Θεό λύση. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Μην υποδεικνύετε στον Θεό λύση. Ξέρω εγώ, Χριστέ μου, φόντισε τον να καταλάβει ότι έχω δίκαιο. Χριστέ μου, φόντισε τον να, ξέρω, μαζευτεί σπίτι του. Χριστέ μου, φόντισε τον να κάνει καλά τις δουλειές του. Διότι ο Θεός δεν χρειάζεται δάσκαλο. Δεν είναι τρόπον να, όπως πάμε σε ένα γραφείο και ο άνθρωπος δεν ξέρει εκεί και του λέμε, ξέρεις, αυτός δεν είναι καλά και πρέπει να τον βοηθήσει να έρθει σπίτι του για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τι έχει ανάγκη εκείνος ο άνθρωπος. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Θεός. Και εμείς όταν προσευχόμαστε πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρότητα απέναντι στον Θεό. Να μην είμαστε πρόχειροι, όπως είπαμε και άλλη φορά. Ο λόγος μας να είναι λόγος βαρύς, λόγος ζυγισμένος, λόγος ο οποίος απευθύνεται στον Θεό. Δεν απευθύνεται, ξέρω εγώ, σε άνθρωπον, σε κάτι αόριστο. Ο Θεός είναι ο οποίος ακούει εκείνη την ώρα. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να ελεήσεις αυτόν τον άνθρωπο κατά το έλεος σου. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δώσε του την αγάπη σου, δώσε του το φωτισμό σου, δώσε του να σε γνωρίσει. Εάν σε γνωρίσει εσένα, τότε όλα λύονται. Εάν εσύ να δεν σε γνωρίσει, τότε και καλός οικογενειάρχης να γίνει και καλός καταστηματάρχης και καλός έμπορας και καλός επιχειρηματίας, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Ίσως καμιά φορά, ξέρετε, μέσα από τη συντριβή των γεγονότων της ζωής μας, ανακαλύπτουμε τον Θεό. Και καμιά φορά είναι σωτήριες τα συντρίμματα αυτά. Πρέπει να συντριβεί ο άνθρωπος, να μπει, να απογοητευτεί, να αποτύχει, να γίνει ράκος για να ταπεινωθεί και να ανακαλύψει τον Θεό. Σε ώρα που ο Θεός παρακολουθεί και βλέπει. Εμείς δεν ξέρουμε πότε. Προσεύχεσαι τώρα, αλλά δεν ξέρεις πότε θα γίνει αυτό. Γι' αυτό να αφήνουμε στον Θεό χρόνο και περιθώρια δράσεως. Και όπως έλεγε ένας Άγιος, Κύριε, εσύ ως θέλεις και ως είδας. Όπως θέλεις και όπως ξέρεις. Όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησε και φώτισε αυτόν τον άνθρωπο. Και ιδίως, ας πούμε, ένας πρακτικός τρόπος, παραδείγματος χάρη, όταν λέμε την ευχή, λέμε Κύριε σου Χριστέ ελέησό με, Κύριε σου Χριστέ ελέησό με. Μπορούμε να πούμε Κύριε σου Χριστέ ελέησό τον δούλο σου, τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη, τα παιδιά μου, τον σύζυγό μου. Ελέησε τους όπως εσύ ξέρεις. Ή ανάπαυσε τις ψυχές των κεκοιμημένων δούλων σου. Και πρέπει να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους τους γύρω μας, να προσευχόμαστε για την Εκκλησία, την Εκκλησία μας, τους ιερείς μας, τους επισκόπους μας, τους πατέρες μας, τους πνευματικούς, να προσευχόμαστε για τον τόπο μας, αυτόν τον τόπο, να μην είμαστε άνθρωποι ατομιστές, δηλαδή σαν να γύρω μας δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορούμε, παραδείγματος, μπορούμε να προσευχηθούμε και να ξεχάσουμε, δηλαδή να παραβλέψουμε, ας πούμε, την τραγωδία που ζούμε σαν τόπος, έτσι, τη σκλαβιά ακόμα, τους Τούρκους, όχι ότι είναι εχθροί μας, όχι ότι τους μισούμε δηλαδή, αλλά το ότι, ας πούμε, υποφέρομαι. Και υποφέρουν και αυτοί εξαιτίας μας, ξέρετε. Οι Τούρκοι υποφέρουν εξαιτίας μας, με ποια έννοια? Διότι αν εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί και κάναμε θαύματα όπως μας έδωσε εξουσία ο Χριστός, θα τους κάναμε και αυτούς χριστιανούς. Αλλά επειδή εμείς είμαστε χαμένοι, χάνονται και αυτοί. Διότι δεν μπορούν να δουν το φως, γιατί πού να δουν το φως σε εμάς? Ποιον φως θα τους δείξουμε εμείς? Οπότε ακόμα μια αιτία να θλιβούμε και να ταπεινωθούμε, διότι δεν είμαστε όπως πρέπει, γι' αυτό και αυτοί είναι εκείνοι που είναι. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε, είναι η προσευχή μας έτσι, πώς να πούμε, μια λέξη, και άνοι όλων των άνθρωπων, τα πάντα γύρω μας, δεν αφήνουμε τίποτα. Έστω και με μια λέξη, έστω και με ένα πόνο δηλαδή, δεν χρειάζονται λόγια στον Θεό. Έτσι και ένα Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Και αυτόν ακόμα φτάνει να είναι γεμάτο πόνο. Αλλά να μάθουμε να προσκαρτερούμε στην προσευχή, να μάθουμε να επιμένουμε στην προσευχή, να μην βαριόμαστε. 5 λεπτά προσευχή δεν είναι προσευχή. Εντάξει, είναι κάτι, είναι σπουδαίο, είναι μεγάλο, είναι προς ζήμη, στη μεγάλη ζήμη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, να είμαστε καρτερικοί στην προσευχή. Να μάθουμε να προσευχόμαστε πολύ, πάρα πολύ, ώρες, ώρες. Και αυτό θα δείτε καμιά φορά όταν έχουμε προβλήματα, προβλήματα υγείας, έχουμε μια κρίσιμη κατάσταση. Πώς εκείνη την ώρα, ας πούμε, καθόμαστε και προσευχόμαστε και όλη η έννοια μας είναι εκεί. Και μετά ξεχνάμε και με το ζώο να κάνουμε μια μικρή προσευχή. Εντάξει, βέβαια, δεν είναι ανάγκη να είμαστε πάντα σε εκείνες τις καταστάσεις, αλλά να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο να αναπτυχθεί αυτό το άνθος της προσευχής, το οποίο ουσιαστικά είναι ο δείχτης. Θέλετε να δείτε δηλαδή την πνευματική σας κατάσταση, δέστε από την προσευχή που έχετε. Όλοι μας, ο καθρέπτης του καθενός είναι η προσευχή του. Προσεύχεται, δεν προσεύχεται, αυτό είναι ο δείχτης. Καλά έργα κάνουν πολλοί, έργα εξωτερικά κάνουν πάρα πολλοί. Και αυτά οπωσδήποτε είναι καλά, είναι αγαθά, είναι ευάρεστα, ευλογούνται από τον Θεό. Αλλά το σημείο της ενώσεώς μας με τον Θεό είναι η προσευχή, δεν είναι κανένα άλλο σημείο. Ναι, μήπως κανείς άλλος θέλει κάτι. Ναι, Αφροδίτη. Δυνατά για να ακούσω. Ναι. Ναι, βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι κάθε αμαρτία που θα κάνει ο άνθρωπος θα τη συγχωρήσει ο Θεός, αλλά την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να τη συγχωρήσει. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι, είπαμε αυτό, η άρνηση της σωτήριας ενέργειας του Αγίου Πνεύματος πάνω μας. Η αίρεση είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, διότι στερεί στον Θεό το δικαίωμα να μας σώσει. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός ποτέ σε χώρων αιρετικών. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι έξω από το πεδίο δράσης του Θεού, διότι εκεί υπάρχει άρνηση του σωτηρίου έργου του Χριστού. Και εδώ να σας πω έτσι, να μάθετε το σωστό φρόνημα, διότι να πάψουμε να μας πιάνουν οι δικές μας, ας πούμε, αντιλήψεις και να λέμε ότι μα τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά που λες πάτερ, δηλαδή οι αιρετικοί δεν σωθούν, δεν είναι άνθρωποι εκείνοι, δεν πιστεύουν στον Χριστό εκείνοι, τι είναι αυτές οι φανατισμοί, ας πούμε, οι καλογερικοί φανατισμοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι φανατισμοί. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χριστός, το λένε οι Απόστολοι, το λέει το Ευαγγέλιο. Εάν το Ευαγγέλιο έχει λάθος, ας δώσει ο Θεός λόγο για τον εαυτόν του. Εγώ δεν θα κάνω δικηγόρο του Θεού, αλλά έτσι διδάσκει ο Χριστός. Έτσι δίδαξαν οι Απόστολοι, οι πατέρες, η Εκκλησία ολόκληρη. Δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία σωτηρία, έξτρα εκκλησία, νουλας άλλους, έλεγαν οι Λατίνοι πατέρες, ο Άγιος Κυπριανός, επίσκοπος Καρχιδόνος. Δεν υπάρχει εκτός της Εκκλησίας σωτηρία. Γιατί? Διότι εκεί δεν ενεργείται το μυστήριο του Χριστού. Και είναι βασικό αυτό το πράγμα, διότι σε εμάς δεν είναι θέμα ιδεολογικών η σωτηρία μας. Δεν είναι θέμα να πιστεύεις σε μια ιδέα. Έστω και αν αυτή η ιδέα είναι ο Χριστός. Έστω και αν αυτή η ιδέα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ιδέα η σωτηρία μας. Είναι μετοχή. Είναι μέθεξη, είναι μετοχή στον Χριστό, στο μυστήριο του Χριστού, στο σταυρό του Χριστού, στην Εκκλησία του Χριστού. Το σώμα του Χριστού σήμερα είναι η Εκκλησία. Εάν δεν μετάσχεσαι στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν είναι τεράστιο το έργο της εντάξεώς μας στην Εκκλησία. Έτσι καταλαβαίνει κανείς Πώς, γιατί έδωσαν οι πατέρες μεγάλη σημασία στο θέμα των αιρέσεων και πόσο πονούσαν και πόσο αγωνίστηκαν ακριβώς να διαφυλάξουν την ενότητα της πίστεως στην Εκκλησία. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος λοιπόν ενεργείται όπου υπάρχει αίρεσης, όπου υπάρχει απόρριψης της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, όπου υπάρχει αμφισβήτησης της Εκκλησίας και ακόμα σε επιπρακτικό επίπεδο η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η απελπισία, η απόγνωση και ένα μάρτυμα το οποίο ούτε καν θέλω να το αναφέρω, αλλά είναι και η αυτοκτονία, η οποία ούτε για αστείο δεν πρέπει κανείς να τη λέει τη λέξη. Ξέρετε, μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι η λέξη αυτοκτονία και αστείο να την πει ο άνθρωπος αμαρτάνει μεγάλος ενώπιον του Θεού και σαν αστείο. Και ξέρετε, και αυτός που το λέει αστείο ακόμα, καμιά φορά λέμε δεν μου αντέχω, θα αυτοκτονήσω. Και μπορεί να το λέει και γελώντας. Είναι μεγάλη αμαρτία. Και το λες σαν αστείο, αλλά θα μπει μέσα σου. Και θα έρθει η ώρα που θα στροβιλίζει μες στο μυαλό σου. Αυτή η λέξη. Πρέπει να τρομάζουμε και μόνο με τη λέξη αυτή. Διότι είναι αιώνιος χωρισμός από τον Θεό. Μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ψυχικά ασθενείς, αυτοί βέβαια δεν καταλογίζονται ως αυτοκτονία. Διότι δεν ελέγχε τον εαυτό του. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς αδερφοί μας πολλοί που έθεσαν τέρμα στη ζωή τους μόνοι τους. Αλλά ήταν άνθρωποι αδύνατοι ψυχικά, άνθρωποι ας πούμε τόσο πολύ βεβαρημένοι ψυχικά, δεν έλεγχαν τον εαυτό τους, γι' αυτό έκαναν την πράξη αυτή. Αλλά όμως εμείς που με τη χάρη του τουλάχιστον τα μυαλά μας στέκουν, προσέξτε πολύ καλά, ούτε ως αστείο, τίποτα. Είναι η χειρότερη λέξη που μπορεί να πει ο χριστιανός άνθρωπος. Έχω δύο γραπτές ερωτήσεις, να σας τις απαντήσω, τις βρήκα εδώ μπροστά και να σας κάνω και ένα-δύο ανακοινώσεις και να φύγουμε. Η πρώτη λέει, παρακαλώ μπορείτε να μας πείτε τι πιστεύετε για την ένωση των εκκλησιών, έχω συγχυστεί έπειτα από μια συζήτηση στην τηλεόραση. Με λίγα λόγια είπαμε προηγουμένως τι σημαίνει εκκλησία και τι σημαίνει αίρεσης. Το θέμα είναι απλό, δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες ώστε να γίνει ένωση των εκκλησιών. Υπάρχει η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Το λέμε κάθε μέρα στο σύμβολο της πίστεως. Ομολογούμεν εις μίαν Αγίαν. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές εκκλησίες του Χριστού. Άρα λοιπόν και ο όρος ένωσης των εκκλησιών είναι λάθος. Είναι όρος όχι ορθόδοξος. Λάθος. Υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού και υπάρχουν οι άλλες οργανώσεις, οι ανθρώπινες, οι θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες έφυγαν από την Εκκλησία. Ο μόνος τρόπος είναι η επιστροφή των ανθρώπων αυτών πίσω στην Εκκλησία. Δεν μπορεί η Εκκλησία να αρνηθεί τον εαυτόν της. Δεν μπορεί η Εκκλησία να προδώσει τον Χριστόν, τον οποίο έχει ως παρακαταθήκη διαμέσου των αιώνων, και να καταλήξει σε επίπεδο ιδεολογίας, ώστε να κάτσει να κάνει διάλογο. Δεν είναι θέμα ιδεολογιών. Όπως ξέρω εγώ, τσακώνονται δύο κόμματα, πάνε οι κομματάρχες ας πούμε εκεί και λέει γεια στάσου, να υποχωρήσεις εσύ λίγο, να υποχωρήσω κι εγώ λίγο, να βρούμε μια άκρη. Δεν είναι έτσι η Εκκλησία. Ή υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον και ο Χριστός ως μυστήριο σωτηρίας μέσα, ή δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα ιδεών, είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα εμπειρίας. Δεν είναι ιδεολογία η Εκκλησία. Άρα δεν μπορεί η Εκκλησία να παζαρεύει κάθε φορά τη γνησιότητα με άλλους ανθρώπους. Η Εκκλησία καλεί όλους κοντά της. Καλεί όλους να επιστρέψουν κοντά της. Δεν μπορεί η Εκκλησία να αρνηθεί τον εαυτόν της, αλίμονο. Θα προδώσει τον Χριστό μετά. Και άλλη ερώτηση είναι, παρακαλούμε να μας πείτε δύο λόγια για τον Δημήτριο Λέκα, διότι έχουμε σύγχυση για το θέμα αυτό. Καλά κάνατε και ρωτήσατε, διότι άρχισε και κυκλοφορεί δυστυχώς και στην Κύπρο αυτή η ιστορία. Το πιο επικές που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Δημήτριος Λέκας δεν έχει ούτε μία αναγνώριση από την Εκκλησία. Οπότε οποιοδήποτε άνθρωπος το αποδίδει τιμήν Αγίου κάνει τεράστιο λάθος. Δεν σημαίνει ότι επειδή κυκλοφόρησαν ένα-δυο βιβλία με δίθεν μέσα θαύματα, άντε είναι Άγιος. Η Εκκλησία έχει πολλές αμφιβολίες για αυτό το θέμα. Και παρακαλώ και εσείς να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Άλλο οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι, οι οποίοι πέρασαν όλη τους τη ζωή μέσα στην άσκηση, μέσα στην προσευχή και είχαν σημεία, είχαν θαύματα στη ζωή τους. Ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, αυτοί όλοι είχαν θαύματα, είχαν γεγονότα. Ολόκληρη ζωή αφιερωμένη στον Θεό. Και άλλο τώρα ένα παιδί, το οποίο τίποτα στοιχείων δεν έχουμε περί Αγιώτος. Ένα καλό παιδί, δεν λέμε ότι ήταν κακό παιδί. Δεν αφιβάλλουμε, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με την ποιότητα της ζωής του. Μπορεί το παιδί να αγίασε, μπορεί να είναι στον παράδεισο. Δεν ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε να ανακηρύσουμε Αγίους επειδή η μητέρα του Δημήτρου Λέκα αποφάσισε να βγάλει μερικά βιβλία τα οποία να λέει ότι ο γιος της είναι Άγιος. Και είναι αφέλεια να πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης αφέλεια είναι καμιά φορά όπου ακούεται ότι κάποιος ήρθε, έστω ακόμα και από το Άγιον Όρος, γιατί κατά καιρούς κυκλοφορούν ένα-δυο άνθρωποι οι οποίοι έρχονται δίθεν από το Άγιον Όρος και τρέχουν όλοι, ας πούμε, και προσέξτε πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι μοναχός ή όποιος λέει ότι είναι από το Άγιον Όρος ή έστω είναι στο Άγιον Όρος, είναι σε μέτρα πνευματικά, έστω και αν έρχεται σε χώρους τέτοιους. Να κοιτάτε πάντοτε τι λέει η Εκκλησία, τι λένε οι άνθρωποι που έχουν έναν κύρωση στην Εκκλησία. Γιατί μεταπέφτει σε πλάνες. Υπάρχουν και πλανεμένοι άνθρωποι. Και στο Άγιον Όρος υπάρχουν πλανεμένοι μοναχοί. Υπάρχουν μοναχοί που δεν στέκουν καλά. Δεν είναι παράξενο αυτό το πράγμα. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Η Εκκλησία είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Ένα σύνολο ανθρώπων που έχουμε πνευματικά αγίους, πνευματικά τελείους και πνευματικά άρρωστους. Δεν σημαίνει ότι όποιος εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή έχει το χάρισμα του διδασκάλου. Να κοιτάζετε τι λέει η Εκκλησία. Να πηγαίνετε με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ασφάλεια. Η Εκκλησία είναι βάσης. Τι λέει η Εκκλησία? Προχωρούμε με αυτό το μέσο ή δεν προχωρούμε? Καλύτερα να κάνουμε λάθος και να ακολουθούμε την Εκκλησία παρά να κάνουμε σωστό και να είμαστε έξω από την Εκκλησία. Θα πέσουμε σε πλάνη. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ. Μην είστε εύκολοι άνθρωποι. Οτιδήποτε βρίσκεται να ακούετε, μην διαβάζετε εύκολα ότι πέσει στα χέρια σας. Κυκλοφορούν πολλά βιβλία πλανεμένα, με μπογιά ορθόδοξη. Πολλά βιβλία πλανεμένα. Πολλοί πλανεμένοι υπάρχουν, που πλανούν τον κόσμο. Και με το ένδυμα ακόμα και του μοναχού και του κληρικού και ξέρω εγώ και οποιοδήποτε. Προσέξτε πολύ. Ρωτάτε πριν κάνετε κάτι, πριν δείτε κάτι που δεν είναι εγκεκριμένο, δεν έχει τη σφραγίδα της Εκκλησίας, μην το ακολουθάτε. Ρωτάτε. Ρωτάτε και όταν ρωτήσετε, τότε θα είστε σίγουροι τι θα κάνετε. Και εδώ στην Κύπρο υπήρχε κάποιος, ο οποίος ανέβησαν τα χέρια του Μύρο, ξέρω εγώ τι έλεγε. Απατεώνας ορκής. Και έλεγε μάλιστα ότι εξομολογείται και κοντά μου. Εγώ ούτε τον ήξερα, ούτε τον είδα καμιά φορά. Και απαντούσε ανθρώπους εδώ, από αυτούς που είστε εδώ μέσα, ότι εγώ εξομολογούμαι στον Πάτερ Αθανάσιο. Και του φανίστηκε ο Άγιος Ραφαήλ και ξέρω τι άλλες πλάνες δαιμονικές έλεγε και με φάνησε εμένα ότι εγώ του τα, δηλαδή τα επικύρωνα, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα, δεν ήξερα ποιος ήταν. Και μέχρι όταν το ψάχνω να τον βρω, να του κάνω ένα ξεσκόρισμα, ας πούμε, αλλά δεν το βρίσκω, δεν μπορώ να βρω. Και κατά τα άλλα ήταν και πνευματικό μου τέκνον από τα πιο επιστήθεια.